चलिए आगे देखते हैं आयत नंबर 105 से अम तुरीदून अन तसअलू रसूलकुम कमा सुइला मूसा क्या तुम ये इरादा करते हो कि तुम अपने रसूल से सवाल करो जैसे कि मूसा अलैहिस्सलाम से सवाल किए गए इससे पहले तो फिर याद रखो वमन यतबद्दलिल कुफ्र बिल ईमान यानी कुफर को ईमान के बदले खरीद ले फकद दल्ल सवा सबील वो तो सीधे रास्ते से भटक गया। ये थी तीसरी कोशिश इस्लाम के रास्ते में रुकावटें डालने की और वो क्या थी कि ये लोग यहूद जो थे ये मक्का वालों को पुश किया करते उनको उकसाते कि जाओ नबी सल्लम से सवाल करके आओ पूछो जरा ये ऐसा क्यों और वैसा क्यों। बस आप देखिए कि सूरह कहफ उसकी शान नजूल आप देख लें यहूद ने मक्का वालों को उकसाया था कि जाओ नबी सल्लम से पूछ के आओ कि वो गार वालों का क्या हुआ। इसी तरह एक दफा इन्होंने कहा रूह के बारे में पूछो तो उस पर आयतें सूरह बनी इसराइल की नाजिल हुई थी यसलूना का अनिर रूह। इसी तरह बहुत सारी बातें ये अक्सर करते रहते थे ताकि सवाल पूछे जाएं और नबी सल्लम उनके जवाब ना दे सकें और हम कह सकें देखा पोल खुल गया ना इनके इल्म का। हम इनके मामले में झूठ तो नहीं कहते थे कि इनके पास इल्म नहीं है। इस आयत के बारे में एक शान नजूल में रिवायत आती है हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो से कहते हैं कि नबी सल्लम की खिदमत में कुछ लोग हाजिर हुए और कहा कि अगर आप सच्चे रसूल हैं तो हमारे पास आसमान से कोई किताब ले आए ताकि हम इसको पढ़ें या जमीन से चश्मे जारी कर दें और अगर आप ऐसा करेंगे तो हम आपका इत्तेबा करेंगे। इस पर अल्लाह ताला ने यह आयत नाजिल कर दी कि क्या तुम उल्टे वो सवाल करते हो कैसी बात करते हो तुम यानी नबी से ऐसे सवाल करते हो कि अच्छा कोई मौजा दिखा देंगे तो हम मान जाएंगे। इसी तरह इब्ने जरीर में आता है इमाम मुजाहिद से कि कुरैश ने नबी सल्लम से कहा कि कोहे सफा को आप सोने का बना दें आपने फरमाया हाँ इसका सोने का बनना मुमकिन है लेकिन याद रखना अगर इसके बाद तुमने इनकार और कुफर किया तो यह बनी इसराइल के ख्वान की तरह होगा। और इसके बाद फिर आयतें नाजिल हुई अम तुरीदून अन तसलू रसूलकुम। अब यहां जब ये आयत हम पढ़ते हैं तो परेशान हो जाते हैं और हम कहते हैं कि अच्छा फिर सवाल नहीं करने चाहिए फिर हम चुप करके सुन के खामोशी से उठ के चले जाएं। नहीं इंशाल्लाह अभी आपके सामने कुछ मिसालें रखूंगी कि आप खुद ही समझ जाएंगे कि किस किस्म के सवाल मना है और इस्लाम सवाल से मना नहीं करता बल्कि सवाल को तो निस्फ इल्म कहा गया अच्छा सवाल आधा इल्म होता है। बाद दफा एक ऐसा सवाल सामने आता है कि जिसकी बुनियाद पे इंसान भूली हुई बात को याद आ जाती है उसको और वो फिर पूरा एक टॉपिक पूरा उसके ऊपर खुल जाता है लोगों पे। मना क्या किया जा रहा है नंबर एक कसरत सवालात से और नंबर दो बेजा मुतालबात से। क्यों इसलिए कि इन दो चीजों से इंसान राह रास से भटक जाते हैं और बाज दफा तो इतनी खतरे की बात होती है कि ईमान की रविश इनकार की रविश में बदल जाती है। फिर एक और वजह भी थी ऐसी बातों से रोकने की कि नबी सल्लम की जिंदगी में कुरान पाक नाजिल हो रहा था। बाज दफा लोग ऐसे सवाल कर देते कि वो बातें जाहिर हो जाती थीं जिनका जाहिर होना पसंदीदा नहीं था। और एक और खतरा भी था और वो क्या कि लोगों के सवालों की वजह से हलाल चीज हराम हो जाती है। सूरत मायदा की आयत नंबर 101 में इंशाल्लाह पढ़ेंगे या युहल्लसीना मनु ला तसलू अन अशिया इन तुबदलकुम तसुकुम ऐ लोगों जो ईमान लाए हो ऐसी बातें न पूछा करो कि अगर तुम पर जाहिर कर दी जाएं तो तुम्हें नागवार हो लेकिन अगर तुम इन्हें इस वक्त पूछोगे जबकि कुरान नाजिल हो रहा है तो तुम पर खोल दी जाएंगी। अब जो कुछ तुमने किया अल्लाह ताला इसको माफ कर देगा और वो दरगुजर करने वाला और बुर्दबार भी है। तो इससे क्या पता चला कि लोगों के कहने से चीजें मुश्किल होती हैं। अब सवाल पैदा होता है कि कमा सुइला मूसा मिन कबल मूसा अलैहिस्सलाम से क्या सवाल किए गए थे। तो सूरत निसा आयत नंबर 153 में आता है यस अलू का अहलुल किताबी أن تنزل عليهم كتاب من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرا. یہ اہل کتاب آج آپ سے مطالبہ کرتے ہیں کہ آپ آسمان سے کوئی تحریر نازل کریں. انہوں نے تو اس سے بڑے مطالبے موسیٰ علیہ السلام سے کیے. کیا؟ انہوں نے کہا تھا ارنا اللہ جہرا. تو سمجھ میں آئی کیسے سوال نہیں کرنے؟ بے جا مطالبے اپنی اوقات سے بڑھ کے مجرمانہ طور پہ آگے خود کو بڑھا لینا کہ جس کی وجہ سے اصل بات جو ہے وہ بدل جائے. اپنی اوقات سے بھڑکے نہیں کرنے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ کچھ سوالوں کا ذکر ہمیں قرآن پاک میں بھی ملتا ہے. مثلا آپ سورۃ کہف میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام کا قصہ پڑھیں گے. اس میں بہت سارے سوال ہیں. موسیٰ علیہ السلام اپنے علم کی بنیاد پہ کرتے تھے لیکن خضر علیہ السلام نے اس کے اوپر یعنی ان کو منع کیا اور بالآخر ان کو پھر چھوڑ دیا اس چیز کے بارے میں. آپ انشاءاللہ اس میں جا کے دیکھیں گے تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ بعض سوال قبل از وقت ہوتے ہیں. مثلا کوئی یہ پوچھ لے استاد سے اچھا کل امتحان میں کون سا سوال آئے گا. یہ سوال پوچھنا چاہیے؟ صحیح کام نہیں ہوتا نا. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک سوال نوح علیہ السلام نے بھی کیا تھا اور وہ کیا تھا؟ اپنے بیٹے کے لیے کہ اللہ آپ نے تو کہا تھا آپ کی نسل کو آپ کی اولاد کو بچا لوں گا تو یہ میرے بیٹے کو ڈوب رہا ہے اس کو کیوں نہیں بچایا؟ تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا تھا؟ قال یا نوح انہ لیس من اہلک انہ عمل غیر صالح. اور پھر ساتھ ہی فرمایا فلا تسألنی ما لیس لک بہ علم. اے نوح وہ تیرا بیٹا نہیں تھا کیونکہ اس کے عمل بڑے خراب تھے اور اگر تم نے مجھ سے ایسا سوال کیا تو پھر میں آپ کا نام جاہلوں میں لکھ دوں گا. ذرا غور کیجیے اللہ کے نبی کو اتنی دھمکی مل رہی ہے تو اس طرح کے سوال نہیں کرنے. پھر اسی طرح آپ دیکھیے کہ ایک سوال جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عموماً ہوتا تھا وہ کیا تھا؟ قیامت کب آئے گی. یسألک الناس عن الساعة لوگ قیامت کے بارے میں پوچھتے ہیں کب آئے گی. قل انما علمها عند اللہ اس کا علم تو میرے رب کے پاس ہے. تو اس طرح کی باتیں نہیں پوچھنی چاہیے. لیکن یاد رکھیے کہ اچھا سوال کرنا پسندیدہ بھی ہے. ایک پورا باب بندہ ہوا صحیح بخاری کے اندر اس کا نام ہی کیا ہے باب من سمیع شیئن فراجع حتی یعرف کہ اس شخص کے بارے میں جو بات سنے اور نہ سمجھے تو وہ دوبارہ پوچھ لے تاکہ اس کو سمجھ سکے. پھر آپ دیکھیے کہ ایک اور وجہ تھی جس کی وجہ سے منع کیا گیا اور وہ کیا تھا کہ وہ معاشرے اتنے داغدار ہو چکے تھے کہ لوگوں کو اپنے نسب کا بھی نہیں پتا تھا. کسی کو یہ بھی نہیں پتا ہوتا تھا کہ اس کا باپ کون ہے. تو جب لوگ سوال کرتے تھے کہ بتاؤ میرا باپ کون ہے تو قریب ہوتی تھی یہ بات کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اصل باپ کی خبر دے دیں اور سب کے بیچ میں رسوائی ہو جائے. اس لیے بھی منع کر دیا جاتا تھا کہ تم اپنے پول کیوں کھلواتے ہو. تم کیا چاہتے ہو تمہارے باپ کے نام بتا دیا جائے. ایک شخص نے پوچھا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے باپ کا نام کیا تو آپ نے لے دیا تھا نام حالانکہ وہ اس کا اصل باپ نہیں تھا. تو اس سے پردے داری بھی ہوتی تھی. پھر آپ دیکھیے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوال نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا تھا. یعنی اچھا سوال بڑا خوبصورت ہوتا ہے. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی بات پوچھتی اور اس کو سمجھ نہ پاتی تو دوبارہ معلوم کرتی تاکہ سمجھ جائیں. ایک مرتبہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس سے حساب لیا گیا اس سے عذاب کیا جائے گا. یعنی جس کا بھی حساب ہوا اس کا عذاب ہوگا. تو حضرت عائشہ کہنے لگی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں یہ نہیں فرمایا فصوف یحاسب حسابا یسیرا کہ اللہ تعالیٰ تو کہتا ہے کہ ان کا آسان حساب لیا جائے گا تو آپ تو کچھ اور بات کہہ رہے ہیں. تو اس پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ یہ اللہ کے دربار میں پیشی کا ذکر ہے لیکن جس کے حساب کی جانچ پڑتال کی گئی تو پھر سمجھ لو کہ وہ غارت ہو گیا. یعنی وہ کسی اور موقع کی بات ہے یہ بات کسی اور موقع کی ہے. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے. پھر اس سے پتہ چلا نا کہ اچھی بات اچھی ہوتی ہے سوال کرنا. ہمیشہ یاد رکھیے جو عقل مند اسٹوڈینٹس ہوتے ہیں وہ اچھے سوال کرتے ہیں. اس سے اپنے اندر کوئی احساس کمتری نہیں لانا کہ نہیں ہم نہیں پوچھتے خامخواہ پوچھ لیا تو کیا ہوگا. اور بعض لوگ بالکل بے تکے سوال کرتے ہیں سمجھ نہیں آتا کہ وہ واقعی اس کلاس میں بیٹھے ہوئے بھی تھے کہ نہیں. تو لیکن لوگ ہر طرح کے موجود ہوتے ہیں. صحیح بخاری کی ایک اور روایت میں آتا ہے انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلے تو عبداللہ بن حذافہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو کر پوچھنے لگے کہ حضور میرا باپ کون ہے؟ آپ نے فرمایا حذافہ. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار فرمایا کہ مجھ سے پوچھو, یعنی غصے میں آپ آگئے کہ مجھ سے پوچھو اور کیا پوچھتے ہو, میں بتاتا ہوں. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دو زانوں کھڑے ہو کر عرض کیا, ہم اللہ کے رب ہونے پر, اسلام کے دین ہونے پر اور نبی کے رسول ہونے پر راضی ہیں. تین بار یہ جملہ آپ نے دہرایا اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے. یہ بھی صحیح بخاری کی روایت ہے. اسی طرح ایک شخص نے آ کے آپ سے پوچھا کہ میرا باپ کہاں ہے, یعنی فوت ہو چکا تھا, آپ بتائیں میرا باپ جنت میں یا جہنم میں؟ تو آپ نے فرمایا جہنم میں. تب سن کے خاموش ہو گیا نا. تو ضروری نہیں ہوتا کہ انسان ہر بات کو پوچھے اور اس کے ساتھ پھر اپنا معاملہ ایسا رکھے. تو لہٰذا اللہ تعالیٰ نے یہود کے ان تینوں شوشوں کی ناکامی کے بعد اب اس کی اصل وجہ بتائی کہ یہ ایسے کام کیوں کرتے ہیں, ان کے دل کے اندر وجہ کیا ہے ان ساری باتوں کی. ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا, بہت سے اہل کتاب دل سے چاہتے ہیں کہ تمہارے مومن ہو جانے کے بعد وہ کسی طرح پھر تم کو کافر بنا دیں. اور ایسا کیوں کرتے ہیں؟ حسد من عندی انفسہم, ان کے سینوں میں حسد ہے. حالانکہ من بعد ما تبین لهم الحق, حالانکہ ان کے اوپر حق واضح ہو گیا, اس کے بعد بھی ایسا کرتے ہیں. یہ ہے بنیادی وجہ جو آپ کے دین کے ساتھ ان کی یہ معاملے تھے کہ ان کے دل میں حسد ہے. اور وہ ایسے کام کیوں کرواتے ہیں؟ تاکہ مسلمان اپنے اس منصب سے پیچھے ہو جائیں. اب اس بات کو سن کے انسان غصے میں آتا ہے, اچھا اتنے حسد ہیں یہ, یہ میرے بارے میں اتنے برے خیالات رکھتے ہیں, مارو ان کو. تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نہیں, مارنا نہیں, اب ان دشمنوں کے شر سے بچنے کے طریقے سیکھ لو. اور وہ کیا ہیں؟ فافو, معاف کرو. نمبر ایک لگا سکتے ہیں آپ اس لفظ پہ, معاف کر دو. اور کیا کرو؟ وسفحو, درگزر کرو, جانے دو, منہ نہ لگو ان کے. کب تک؟ حتی یاتی اللہ بی امری, یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ لے آئے. کون سا فیصلہ؟ یا تو ان کی رسوائی کا فیصلہ, ان کی شکست کا فیصلہ, اور یا پھر مسلمانوں کی فتح کا فیصلہ, مسلمانوں کے غلبے کا فیصلہ. آج دبے ہوئے ہو, چپ کر کے بیٹھ جاؤ. ان کی باتوں کے جواب میں صبر کرو, اپنی اصلاح کرو, ان کو معاف کر دو. جب تک کہ حالات موافق نہ ہو جائیں. انسان کہتا ہے اچھا یہ ممکن ہے؟ کہاں حالات بدلیں گے کہ ہم مسلمان غالب ہوں, کیسے ہوگا؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان اللہ علی کل شیء قدیر. غم کیوں کرتے ہو؟ اللہ تعالیٰ تو ہر چیز پہ قادر ہے. تم اپنے اندر دو رویے لے آؤ, معافی اور درگزر. انفرادی طور پہ ریئیکشنری نہیں بننا. ان باتوں کو سن کے تم نے بھی غصے میں نہیں آنا, اپنی اصلاح کرو, اپنے اندر بہتری لاؤ. اور اجتماعی طور پہ کیا کرو؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ وَآتُ الزَّكَاةَ, نمازیں قائم کرو اور زکات ادا کرو. وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ, اور جو بھی نیکی تم آگے کر کے بھیجو گے اس کو اللہ کے ہاں پالو گے. یعنی اللہ پہ بھروسہ کر کے نیکیاں کرو. چھوڑو اس بات کو کہ دنیا میں کیا ہوگا اس کا بدلہ, بس اللہ کو دے دو. کل وہاں جاؤ گے تمہیں آخرت کی بیلٹ میں پڑا ہوا ملے گا تمہارا سامان. ان اللہ بما تعملون بصیر. انسان سوچتا ہے اچھا پتہ نہیں اللہ کو میری نیکیوں کا پتہ چلے گا بھی نہیں, وہ میں نے اس دن کی تھی نیکی, فلاں کو کچھ دیا تھا, خوشی سے دیا تھا, پتہ نہیں اللہ کو پتہ بھی چلا کہ نہیں. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں غم نہ کرو, تم جو عمل کرتے ہو اللہ اس کو دیکھ رہا ہے, اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. اچھا بات پوری ہو گئی؟ نہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذرا اپنے دشمنوں کو دیکھو, کیسے دشمنوں سے تمہارا واسطہ پڑا ہے جو خوش فہمیوں کا شکار ہے. ایک طرف مسلمانوں کے ساتھ حسد رکھتے ہیں, ایک طرف مسلمانوں کو ان کے ایمان کے بعد کافر بنانا چاہتے ہیں, اور اپنے بارے میں ان کا کیا حال ہے؟ وَقَالُوا لَن يَدْخُلَ الْجَنَّةِ, اور وہ کہتے ہیں کہ ہرگز نہیں داخل ہوگا جنت میں، کوئی نہیں ہوگا. ہاں ایک ہی شرط ہے جنت میں جانے کی، اور وہ کیا ہے؟ من کان ہودن او نصارا، یا تو وہ یہودی بن جائے یا نصرانی بن جائے. یعنی مراد کیا ہے کہ مسلمان نہیں جائیں گے جنت میں، ہم دونوں میں سے کسی ایک گروہ سے نسبت جوڑ لو. کیا ان کا یہ دعویٰ سچ ہے؟ نہیں. تلک امانیہم، یہ تو ان کی آرزویں ہیں، خوش فہمیوں کے جال بنے ہوئے انہوں نے. اور اگر واقعی ان کا یہ دعویٰ سچ ہے تو انہیں بولو ذرا دلیل تو دے. قل ہاتوا برہانکم، کہہ دیجئے لاؤ اپنی دلیل. کس بات کی دلیل؟ یہ اوپر علی بات کی کہ لن یدخل الجنہ الا من کان ہودن او نصارا. کہاں لکھا ہے یہ؟ تورات میں لکھا ہے، انجیل میں لکھا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے کہا، عیسیٰ نے کہا، کس نے بتایا کہ تمہیں ایسا ہوگا؟ نہیں. چلو تم کہتے ہو یہودی یا نصرانی بنو تو جنت ملے گی، میں تمہیں بتاتا ہوں کہ جنت کس کو ملے گی. جنت کس کے لیے؟ بلا من اسلم وجہہ للہ، بلکہ جس نے اپنا چہرہ اسلام کے لیے متی کر لیا، اللہ کے لیے اپنے چہرے کو جھکا لیا، سرنڈر کر لیا، دب گیا، اللہ کے رنگ میں رنگا گیا. اور وہو محسن، اور وہ محسن بھی ہو، احسان کے درجے پہ ہو. سبمیشن کے بعد احسان، شروع میں فرائض پورے کرے، پھر بعد میں نوافل اور سنتوں پہ آ جائے. شروع میں لوگوں سے زیادتی کرنے سے رکے، اور پھر اس کے اگلے درجے میں لوگوں کی زیادتیوں کو معاف کرنے والا بن جائے، اپنے ایمان کے اندر اضافہ کرتا جائے، اپنے عمل بڑھاتا جائے. فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ، پس اس کے لیے اجر ہے اس کے رب کے پاس، اس کا اجر تو اس کے رب کے ذمہ ہے. یعنی دنیا میں کون ہے جو ایسے بندے کو اجر دے، جو لوگوں کو معاف کرے، جو درگزر کرے، جو اپنی اصلاح کرے، جو اپنی نمازوں کا خیال کرے، جو زکوٰۃ دے، اور جو اللہ کے پاس نیکیوں کے بنڈل بنا بنا کے بھیجتا رہے، ایسے بندے کا اجر اس کے رب کے پاس ہے. اور کیا ہے؟ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، نہ ان پہ کوئی خوف ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا. یعنی کتنا خوبصورت اختتام ہے نا اس رکوع کا. دشمنوں کی دشمنی سے بچنے کے چار ہتھیار، اللہ تعالیٰ مسلمانوں کی تربیت کرتے ہیں. ان آیتوں میں کچھ اس کے بارے میں تفسیری پہلو بھی ہیں، اس کو دیکھ کے پھر انشاءاللہ ہم عملی پہلو اکٹھے دیکھیں گے اس پورے حصے کے. علامہ بغوی فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد کا واقعہ ہوا تو چند یہود نے حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ اور عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ دونوں صحابی تھے اور غریب صحابی تھے، ان سے کہا اگر تم حق پر ہوتے تو ہرگز شکست نہ کھاتے. یعنی تانا دیا، اچھا دیکھا تم جی ہار گئے ہو، اس کا مطلب تم لوگ حق پہ نہیں تھے، لہذا مناسب ہے کہ ہمارے دین میں آ جاؤ، کیونکہ ہماری راہ ہدایت والی راہ ہے. اس پر یہ آیت نازل ہوئی تھی، ود کثیر من اہل الکتاب لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا. اسی طرح ابن ابی حاتم نے اس آیت کے شان نزول میں بیان کیا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ حوی اور ابو یاسر اختب، یہودی کے بیٹے، عرب سے اس وجہ سے بہت حسد کرتے تھے کہ ان میں پیغمبر کیوں آئے، اور رات دن لوگوں کو اسلام سے پھیرنے کی کوششوں میں لگے رہتے. ان کے بارے میں یہ آیتیں نازل ہوئیں. آج تو نہیں ہے نا یہ کوششیں کہ مسلمان کو اسلام سے ہٹا کے کفر پر ڈال دیں. یاد رکھیے یہ ماضی کی کہانیاں نہیں، یہ قیامت تک کے لوگوں کی ذہنیت بتا دی، رویے کھول کے رکھ دیے لوگوں کے، کہ لوگ جب کبھی سچی دعوت آتی ہے تو اس کے پیچھے کیوں لگ جاتے ہیں. اب دیکھیے کہ قرآن پاک کی آواز بہت سارے لوگوں کے لیے نامانوس آواز ہوتی ہے، جب یہ نازل ہوا تھا اس وقت بھی اور آج بھی، لیکن یہود اس آواز کو پہچانتے تھے، ان کو پتا تھا یہ حق کی آواز ہے، یہ وہی دعوت ہے جس کی ہم تلاش میں تھے جس کے ہم منتظر تھے، لیکن دل کا حسد کیا کہیے؟ کہ آپ کا دل تو ایک چیز کو سچا مانے اور آپ دوسروں کو شکوک و شبہات میں ڈالیں۔ تو ہر موقع پہ ایسی ایسی کوششیں کرتے تھے کہ جس کی وجہ سے لوگ اس دین سے دور ہو جائیں۔ آج بھی ایسی باتیں کہ لوگ اسلام سے متنفر ہوں، ایسے ایسے کام کرو جس سے ان کو بتاؤ کہ اسلام ایسا ہے اور ویسا ہے، ایسا لوگ کب کرتے ہیں؟ جب وہ اپنے آپ کو حق پہ سمجھتے ہیں۔ آپ کے پتہ ہے کہ اہل کتاب کو یہ احساس بڑی شدت سے تھا کہ ہم حق پرستوں کی سب سے بڑی جماعت ہیں۔ کہتے تھے ہم بہت بڑا گروہ ہیں، کسی کو ضرورت ہی نہیں ہمارے مقابلے پہ آنے کی، اور یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نام کا ایک شخص جس کا باپ بھی نہیں، جس کی ماں بھی نہیں، غربت بھی ہے، یہ اپنے آپ کو نبی کیسے کرا سکتا ہے؟ اس کا تو کوئی نام نسب بھی نہیں، کوئی حسب نہیں۔ پھر لوگوں کو بہکا دیتے تھے آپ کے خلاف، نئے اسلام کی طرف آنے والوں کو جا کے گمراہ کرتے۔ یہ ساری کہانی آپ پڑھتے ہیں اور پڑھتے ہی آئیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے ساتھ نبٹنے کے لیے مسلمانوں کو بتایا کہ غور کرو، دیکھو تم نے ان کی باتوں کے مقابلے میں کیا نہیں کرنا۔ چند پوائنٹس میں یہ ساری باتیں نوٹ کریں تاکہ انشاءاللہ پھر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہاں جو یہود کی شر انگیزیوں کے مقابلے میں نصیحت کی وہ کیا تھی؟ کہ یہود سے بحث مباحثہ نہ کیا جائے، اور یہ بہت ضروری ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ جہالت کا علاج اس سے اعراض ہے، جاہلوں کے منہ نہیں لگنا چاہیے۔ آج بھی اگر کوئی ایسا شخص آپ کے منہ لگے اور آپ سے آتے ہی پوچھے اچھا اسلام میں ایسا کیا، تو پہلے ذرا دیکھیں کہ اس نے شراب تو نہیں پی ہوئی، کہیں وہ کسی نشے میں تو نہیں ہے۔ رہ جاتے لوگوں کی باتوں کے جواب نہیں دینے چاہیے، بحث مباحثے تو دور کی بات۔ دوسری بات جو مسلمانوں کو نصیحت کی گئی وہ کیا تھی؟ اللہ کی ذات پر بھروسہ رکھو، تم اللہ پہ توکل کرو، اپنا معاملہ اللہ کے ہاتھوں میں ڈال دو۔ حتی یاتی اللہ بامری، ٹھیک ہے۔ تیسری چیز فرمائی فافو، معاف کرو، افو درگزر سے کام لو، چھوڑ دو ان کو۔ اس کی رغبت کہاں سے ملتی ہے؟ صحیح مسلم کی روایت میں آتا ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے، کہ اللہ کے نبی نے فرمایا وما زاد اللہ عبدا بعفو الا عزا، بندے کو معاف کر دینے سے اللہ تعالیٰ اس کی عزت بڑھا دیتا ہے۔ اور جو آدمی بھی اللہ کی رضا کے لیے عاجزی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا درجہ بلند فرما دیتا ہے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے۔ آتا کرنا معاف لوگوں کو، دل چاہتا ہے؟ میں تو صرف یہی کہتی ہوں کہ ایک دفعہ آپ کو وہ مزہ لگ گیا نا جو لوگوں کو معاف کرنے کے بعد آپ کو محسوس ہوتا ہے، تو پھر آپ منتظر رہتے ہیں کہ لوگ آپ کے ساتھ زیادتیاں کریں اور آپ ان کو معاف کر دیں، پھر آپ اپنے آپ کو پیش کرتے ہیں، مارو مجھ پہ تیر، بناؤ مجھے نشانہ، اور جواب میں میں تمہیں معاف کر دوں گی، میں تم سے بدلہ نہیں لوں گی۔ جتنا معافی کا مزاج انسان کو فائدہ دیتا ہے، درگزر کا مزاج شاید ہی کوئی اتنی چیز انسان کو فائدہ دے۔ آج کے دور میں مسلمانوں کو انہی اصولوں پہ عمل کی ضرورت ہے۔ چاروں طرف آپ دیکھیے کہ مسلمانوں کے خلاف کیچڑ اچھالا جاتا ہے نا، تو بحث مباحثے سے کیا ہوگا؟ کچھ فائدہ نہیں۔ پھر آپ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے جو اگلا حکم دیا وہ کیا دیا؟ وَأَقِيمُ الصَّلَاةَ، نمازیں قائم کرو۔ پہلے نمازیں تو ٹھیک پڑھو، دشمنوں کے ساتھ جا کے مناظرے بعد میں کرنا، پھر زکوٰۃ دو، اپنے دل سے مال کی محبت نکالو، اللہ کے لیے اپنے وقت اپنی جان کو دینے کے ساتھ ساتھ مال بھی لگاؤ، پھر تم اس قابل ہو کہ دشمنوں سے جا کے لڑ سکو، ان کے ساتھ پھر جا کے معاملہ کرنا، اور اپنے دل کے اندر اس چیز کا احساس پیدا کر لو کہ ان اللہ بما تعملون بصیر، تم جو عمل کرتے ہو اللہ کی نظر میں ہو۔ تقوی، اسی کا نام تقوی ہے۔ آپ دیکھیے کہ مسلمان اگر اپنے اندر یہ خوبیاں پیدا کر لیں گے نا، تو اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ جب انسان کے اندر عفو درگزر آتا ہے نا، تو اس کے اندر برداشت کی طاقت پیدا ہوتی ہے، انسان کی اخلاقی اور روحانی قوت میں اضافہ ہوتا ہے، پھر انسان بڑے سے بڑے مشکل حالات کو برداشت کرنے کا عادی ہو جاتا ہے. سچ ہے کہ نہیں؟ اگر اب ہم ان ساری آیتوں کو اپنے لیے دیکھیں، انفرادی لیول پہ یا اجتماعی لیول پہ، تو کبھی آپ کو کسی نے دکھایا ہو، دل دکھا ہو، ایک صورت کیا ہوتی ہے کہ آپ بیمار پڑ جائیں، جلتے رہے، کڑتے رہے، پھر آپ کے چیسٹ میں پین ہو، پھر آپ کو پتا چلے کہ آپ شاید ڈاکٹر پہ جانے کے قابل ہو گئے، کسی کا کیا گیا؟ یاد رکھیے، جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے نا، وہ اصل میں خود سے انتقام لیتے ہیں. آپ اپنی آگ میں جلتے رہتے ہیں، اگلے کو پتا بھی نہیں چلتا. آج مسلمان جب کام دیکھتے ہیں مسلمانوں کے خلاف ہوتے تو ریئیکشنری ہونے لگتے ہیں، شیشے توڑ دو، امبیسیز میں جا کے توڑ پھوڑ کر دو، ٹائر جلا دو، کسی کا کیا گیا؟ ابھی دبو، ابھی اپنی اصلاح کرو، اللہ سے تعلق جوڑو. اقیم الصلاح، جس معاشرے میں نماز قائم ہو جائے گی وہاں دشمن نگاہ نہیں اٹھا سکتا. دشمن آتے ہی ان قوموں کی طرف ہیں کہ جہاں نمازیں قائم نہیں ہوتی. جو لوگ ایک جگہ جمع ہو اور نماز نہ پڑھیں، یا نمازیں پڑھی تو جاتی ہیں لیکن روحانیت نہیں ہوتی اس میں، ایسے لوگوں پہ دشمن آتے ہیں. ذرا اپنی زندگیوں میں غور تو کر کے دیکھیں، ہے آج معافی کا مزاج؟ ہے آج درگزر کی عادت؟ ہمیں تو ایک ہی بات سکھائی معاشرے نے، اینٹ کا جواب پتھر سے دو، ایک کے بدلے میں دس سنانا، کھری کھری سنانا. کیا آج نمازیں قائم ہوتی ہیں؟ آپ اپنے دل سے بتائیے کہ کیا آج مسلمان معاشرے کے اندر یہ ادب اور اخلاق ہیں کہ جس کی وجہ سے انسان دشمنوں کو معاف کرنا تو دور کی بات، ہم تو اپنوں کو معاف نہیں کرتے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں کتنے دشمنوں کو معاف کیا، جان لینے پہ لوگ آگے آپ نے معاف کر دیا. یہود نے آپ کو بکری کے گوشت میں زہر ملا کے دیا، آپ نے معاف کر دیا. لبید بن عاصم نے جادو کروایا اپنی بیٹیوں کے ذریعے، آپ نے معاف کر دیا. ایک عربی نے آپ کی جان لینے کی کوشش کی اور بعد میں آپ کے ہاتھ میں تلوار تھی تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. سمامہ یمامہ کا حاکم تھا، دولت مند، آپ کے ہاتھ میں قیدی ہے اور آپ نے اس کو معاف کر دیا. یعنی اتنی مثالیں ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، کہ انسان کہنے پہ مجبور ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نبی نے اپنے اعلی اخلاق، تحمل اور برداشت سے لوگوں کو جیتا. آپ نے لوگوں کے دل جیتے. آپ کسی پہ روپ ڈالتے ہیں نا، چیختے ہیں، چنگھاڑتے ہیں، تو آپ اس کے ذہن کو مسخر کر لیتے ہیں، لیکن آپ اس کو معاف کرتے ہیں تو آپ اس کے دل میں گھس جاتے ہیں. قل وتھ کائنڈنس، اپنے مزاج میں یہ بات پیدا کرنے کی ضرورت ہے. یقین کریں یہ اتنی بڑی نیکی ہے جس کا پھل دنیا میں بھی ملتا ہے. اللہ کے نبی نے قسم کھا کے کہی کہ اللہ اس بندے کو دنیا میں اونچا کر دیتا ہے جو دوسروں کو معاف کرتا ہے. تو لہٰذا انسان اپنے اندر یہ معاملہ بہتر رکھے. اور اگر بات آتی ہے زکوٰۃ کی، تو یاد رکھیے جو بندہ نماز اور زکوٰۃ کی اصل حکمت سمجھ جاتا ہے نا، یہ دو چیزیں کیوں پیدا کی گئیں یا یہ دو چیزیں مسلمانوں پہ کیوں رہیں، تو یقین کریں کہ اس کی زندگی میں تبدیلی آ جاتی ہے. پھر یہ ایسی نہیں ہوتی کہ بس وہ اس لیے کر رہا ہے کہ فرض ہے، بوجھ ہے، نہیں. اس کو پتہ چلتا ہے میں نے دن میں 5 بار اپنے رب کے سامنے کھڑا ہونا ہے اور اس کو میں نے امتحان دینا ہے، اپنی کچھ وابستگیاں اس سے کرنی ہے، کچھ دکھ سکھ کرنے ہیں. پھر انسان کا دل چاہتا ہے کہ وہ نیکیاں کریں، اور جو ہی انسان اپنا سب کچھ رب کو دینے کے لیے تیار ہوتا ہے تو فرمایا وَمَا تُقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُم مِّن خَيْرٍ تَجِدُوهُ عِندَ اللَّهِ. یقین ہے اس بات کا؟ آپ گھنٹوں کے اعتبار سے بیٹھ کے قرآن سنتے ہیں، کیا آپ کو یقین ہے کس کا اجر ملے گا؟ پورے یقین کے ساتھ نیکیاں کیا کریں کہ اللہ میں اس لیے یہ نیکیاں آگے بھیج رہی ہوں کہ میں نے تجھ سے لینی ہے. مال دیتے ہیں نا تو مسکرا دیا کریں، کیوں؟ کہ آج یہاں دے رہی ہوں، کل وہاں جا کے لے لوں گی. دنیا کے بینکوں کو دیتے ہیں، آج دے لو کل جا کے لے لیں گے، کتنا یقین ہے. ہر ہفتے سینکڑوں ڈالر کے چیک بھیج دیتے ہیں، ان کو ذرا ملال نہیں ہوتا. کیوں؟ تسلی کیا ہے کہ جب جائیں گے کیش کرا لیں گے، اور ہو سکتا ہے اس دن سنڈے ہو، ہو سکتا ہے ان کی مشین نہ دے، انہوں نے تو ایک لمٹ رکھی ہوئی ہے نا، اس سے زیادہ نہیں لے سکتے. آپ اے ٹی این ٹی مشین میں لے جائیں، جہاں بھی چلے جائیں، ہر وقت نہیں ملتا اور ہر پورا نہیں ملتا. لیکن رب کیا کہتا ہے، وما تقدموا لانفسکم من خیر. پھر غور کیجئے، من خیر نکرہ ہے، چھوٹی سے چھوٹی نیکی، کسی کے راستے سے پتھر کا ہٹا دینا، کسی کو پانی کا گھوٹ پلا دینا، کر کے تو دیکھو تم میرے لیے، میں تمہیں دوں گا اس کے بدلے. اس سے نہیں مانگنا، مجھ سے مانگنا. جیسے سورہ بقرہ آیت 245 میں آتا ہے، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، اللہ اس کو بڑھا چڑھا کے واپس کرے گا، اللہ اجر ضائع نہیں کرتا. سورہ کہف کی آیت 30 میں آتا ہے، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات انا لا ندیع اجر من احسن عملا، ہم ان لوگوں کے اجر ضائع نہیں کرتے جنہوں نے اچھے کام کیے. تو پورے یقین سے رب کے ساتھ معاملہ کیا کریں کہ میرے رب، میں جو تجھے دے رہا ہوں یہ کل مجھے ملے گا، میں نے لینا ہے تجھ سے. آج تو چھوٹی چھوٹی نیکیاں نا، ہم اس کی قدر نہیں کرتے، اور کل بڑی بڑی مشکلیں جب سامنے آئیں گی تو اس وقت انسان پریشان ہوگا. حدیث میں آتا ہے کہ جب انسان ایک دفعہ، یعنی سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ایک دفعہ کہتا ہے تو جنت میں ایک درخت لگایا جاتا ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم قربان جائیے، کتنا پیارا انداز تھا آپ کا نصیحت کرنے کا. ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس سے گزرے تو دیکھا کہ وہ پودا لگا رہے ہیں نا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، ابو ہریرہ تو کیا بیج رہا ہے، کس چیز کا پودا لگا رہا ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں نے کہا اللہ کے نبی، پنیری ہے، یعنی چھوٹا سا پودا لے کے اس کو لگا رہا ہوں. تو آپ نے فرمایا، میں تجھے اس سے بہتر پنیری نہ بتاؤں، کوئی اس سے اچھا پودا نہ بتاؤں جس سے بھی اچھا پھل لائے گا. تو آپ، انہوں نے کہا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے. تو پھر آپ نے فرمایا کہ کہو سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. فرمایا ان میں سے ہر ایک کے بدلے تیرے لیے جنت میں ایک درخت لگایا جائے گا. یہ ابن ماجہ کی روایت ہے یقین اتنا اس کام کا؟ کیا واقعی ہم کر سکتے ہیں یہ سب کچھ اس معاملے میں؟ تو لہٰذا انسان کو ہمیشہ نیکیوں کی تمنا رکھنی چاہیے، کمی نہ رہے، زیادتی ہی زیادتی ہو، انشاءاللہ جنت ملے گی. اللہ تعالیٰ جنتوں میں جا کے بلوائے گا اور کیا کہے گا، کہ یہ تمہارے عملوں کا بدلہ ہے، تم نے اسلام قبول کیا اور تم نے احسان کیا. دو لفظ ہیں ادھر ہائی لائٹ کرنے کو دل چاہ رہا میرا، تو بلا من اسلم وجہہ، یہ پہلا درجہ ہوتا ہے جب بندہ ہینڈز اپ کر دیتا ہے، سرنڈر کر دیتا ہے. یہ خود سپردگی ہے اللہ کے سامنے پیش کرنا اپنے آپ کو. بعض لوگ خدا پرستی کی جگہ خود پرستی کرتے رہتے ہیں، ساری زندگی رب کے نہیں بنتے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ آؤ میرے بن جاؤ، میں تمہاری ساری نیکیاں تمہارے آگے لے آؤں گا. مسلم بنے ہو اب محسن بن جاؤ، یہ تقویٰ کے درجے ہوتے ہیں. پہلے درجے میں انسان دل سے رب کو مانتا ہے، سر تسلیم خم کرتا ہے، پھر دل چاہتا ہے اور کچھ کروں، پھر اور کچھ کروں، محبت بڑھتی جاتی ہے، بڑھتی جاتی ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ بندہ محسن کے درجے پہ بن جاتا ہے، احسان کر کے اس کو مزہ آتا ہے. سورۃ مائدہ کی آیت 93 میں بڑے ہی خوبصورت منظر ہے انہی درجوں کا. لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو لوگ ایمان لے آئے اور نیک عمل کرنے لگے، انہوں نے جو کچھ کھایا پیا تھا اس پر کوئی گرفت نہ ہوگی، بشرطے کہ آئندہ وہ ان چیزوں سے بچتے رہیں جو حرام کی گئیں، اور ایمان پر ثابت قدم رہیں اور اچھے کام کریں. پھر جس جس چیز سے روکا جائے اس سے رک جائیں، جو اللہ کا فرمان ہو اسے مانیں، پھر خدا ترسی کے ساتھ نیک رویہ اختیار کریں. واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ ایسے ہی محسنوں کو پسند کرتا ہے. اللہ ہمیں بنا دے، محسن بن کے جو زندگی کا حسن نظر آئے گا نا آپ کو وہ بدلے لینے والوں میں نہیں بڑے بن کے رہنے والوں میں نہیں. سورة نساء کی آیت 125 میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَمَنْ أَحْسَنُ دِينَمْ مِمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ. اس شخص سے بہتر اور کس کا طریقہ زندگی ہو سکتا ہے جس نے اللہ کے سامنے سر تسلیم خم کر دیا, جھک گیا, اپنی پسند رب کے آگے جھکا دی, اپنا سٹیٹس, اپنے دوست, اپنے احباب, اپنی رونقیں, اپنی محفلیں سب رب کو دے دے, پھر نیک رویہ رکھا اور یکسو ہو کر ابراہیم علیہ السلام کے طریقے کی پیروی کی جن کو اللہ نے اپنا دوست بنایا تھا. زندگی کا حسن ہے محسن بننے میں. اپنے لیے نیت کریں, میں نے محسن بننا ہے, میں نے دشمنوں کو معاف کرنا ہے, میں نے مخالفوں سے قطع نظر کرنا ہے. پھر کیا ہوا, میرا کیا گیا, میرا کیا بگڑا, مجھے تو اپنے رب سے بدلے لینے ہیں. سورہ لقمان آیت 22 میں آتا ہے وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى. جو شخص اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے اور وہ نیک عمل کرے اس نے واقعی ایک قابل بھروسہ سہارے کو تھام لیا اور سارے معاملات کا آخری فیصلہ اللہ کے ہاتھ میں. بڑی قدر ہے رب کے پاس نیکیوں کی اور نیک کام کرنے والوں کی, شرط کیا ہے کہ انسان کام کر لے. سورۃ نحل آیت 128 میں آتا ہے ان اللہ مع الذین اتقوا والذین هم محسنون. بے شک اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو تقوی سے کام کرتے ہیں اور احسان پر عمل کرتے ہیں. سورۃ اعراف آیت 56 میں آتا ہے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. یہ باتیں لکھنی سننی کہنی تو بڑی آسان ہے لیکن میں نے دیکھا کہ عملی زندگی میں اس امتحان میں فیل ہوتے ہیں. پورے نمبروں سے پاس ہونے والے انہی چیزوں میں فیل ہو جاتے ہیں. تو ہم نے رکوع کے اختتام پہ کیا تمنا کرنی ہے کہ اللہ ہمیں وہ تمام چیزیں دے دے واقعی کہ جو دشمنوں پہ غالب آنے کے لیے چاہیے.